I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 września. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W październiku do Poznania przyjedzie pierwsza grupa amerykańskich żołnierzy. Tu ma stacjonować wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii USA. Pierwszy przypadek koronawirusa w powiecie gołdapskim. To oznacza, że epidemia dotarła już do wszystkich powiatów w Polsce. ZUS zwróci przedsiębiorcom składki nadpłacone podczas pandemii. Wypłaty ruszą 20 września. W Poznaniu będzie stacjonować wysunięte stanowisko dowodzenia 5. Korpusu Armii Amerykańskiej. Poinformowała o tym ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Z kolei dowództwo amerykańskich sił zbrojnych w Europie podało, że jeszcze w październiku do stolicy Wielkopolski przyjedzie pierwsza grupa żołnierzy, których zadaniem będzie planowanie operacyjne i dowodzenie rotacyjną obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Dowództwo będzie liczyło około 635 osób. O powołaniu 5. Korpusu Armii Amerykańskiej Stany Zjednoczone poinformowały w lutym, wskazując na Fort Knox w stanie Kentucky jako jego lokalizację z wysuniętym dowództwem w Europie. Dowódcą 5. Korpusu został generał broni John Kolaszewski. Nie ma już w Polsce powiatu bez koronawirusa. Dziś pierwszy przypadek potwierdził powiat gołdapski. COVID-19 wykryto u starszego mężczyzny, informuje wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko. Do tej pory w tym powiecie nie było żadnych dodatnich, a w tej chwili mamy już pierwszy. To jest osoba, która była hospitalizowana w szpitalu w Olecku. Tu potwierdzono zakażenie, ale jest mieszkańcem powiatu gołdapskiego. W całym kraju przybyło dziś 421 nowych przypadków zakażeń. 11 kolejnych osób zmarło. Od początku epidemii w Polsce na COVID-19 zachorowało już blisko 72 tysiące osób, z czego zmarło ponad 2100. Wyzdrowiało 57 tysięcy. Za półtora tygodnia ZUS rozpocznie zwrot składek nadpłaconych przez przedsiębiorców podczas pandemii. Szefowa zakładu Gertruda Uścińska mówiła w TVP Info, że zwrot będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy w ramach różnych regulacji byli zwolnieni z obowiązku opłacania składek, a ich nadpłaty poszły na poczet należnej składki albo składki te przedwcześnie zapłacili. 20 września ruszamy dzięki tym unowocześnionym systemom informatycznym do zwrotu tych pieniędzy dla 800 tysięcy przedsiębiorców na kwotę 600 milionów, czyli przedsiębiorcy mogą już w niedługim czasie popatrzeć, że na PUE będzie komunikat, że zostało rozliczone jego zwolnienie z obowiązku opłacania składek i jest do jego dyspozycji ta nadpłata. To jest bardzo ważne. ZUS zwraca nadpłacone składki z urzędu. Nie trzeba składać wniosków. Białoruska pisarka Swiatłana Aleksiejewicz informuje, że jest śledzona. Laureatka Literackiej Nagrody Nobla jest w tej chwili jedyną przebywającą na wolności członkinią opozycyjnej koordynacyjnej rady. Została ona powołana do pokojowego przekazania władzy, ale prezydent Aleksandr Łukaszenka odmawia dialogu. Swiatłana Aleksiejewicz powiedziała, że jest śledzona prawdopodobnie od dnia zakończenia wyborów prezydenckich. Od czasu wyborów to zauważyłam. Wtedy wyszłam na miasto z przyjaciółmi i oni mówią, że za nami cały czas chodzą ludzie. Inny białoruski pisarz, Władimir Arłow, mówi, że prześladowanie Swiatłany Aleksiejewicz jest rzeczą niedopuszczalną. W innych krajach z ludźmi, którzy zostali laureatami Nagrody Nobla, władze konsultują się, jak wyjść z zaistniałej trudnej sytuacji. U nas Aleksiejewicz wzywano do komitetu śledczego na przesłuchanie. Po południu wesprzeć Swiatłanę Aleksiejewicz przyjechali dyplomaci z państw europejskich akredytowani na Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Program Pierwsze Polskiego Radia nadaje serwisy informacyjne w języku białoruskim. Można ich słuchać 3 razy dziennie. Po 6.30, po 12.00 oraz 22.00. Jedynka nadaje na falach długich i dociera za naszą wschodnią granicę. Unia Europejska zaniepokojona deklaracjami Wielkiej Brytanii, która nie zamierza przestrzegać zapisów umowy brexitowej. Rząd w Londynie chce złożyć w Izbie Gmin projekt ustawy o rynku wewnętrznym, która ma zapewnić handel w kraju po opuszczeniu unijnego rynku wraz z końcem roku. Zdaniem ekspertów proponowane rozwiązania unieważniają zapisy umowy brexitowej, głównie te w odniesieniu do granicy irlandzkiej. Przewodnicząca komisji napisała na Twitterze, że złamanie umowy brexitowej byłoby złamaniem prawa międzynarodowego i podważyłoby wzajemne zaufanie. Umowy muszą być dotrzymane, to podstawa pomyślnych przyszłych relacji, podkreśliła Ursula von der Leyen. Także wiceszef komisji Maroszewczowicz mówił, że stanowisko Brukseli w sprawie umowy brexitowej jest niezmienne. Jeśli rozmowy w sprawie przyszłych relacji handlowych mają być kontynuowane, umowa brexitowa z trudem wynegocjowana musi być wdrożona. Głosy zabrały zabrał też przewodniczący Rady Europejskiej. Charles Michel napisał na Twitterze, że umowa o wyjściu została uzgodniona i ratyfikowana przez obie strony. Łamanie międzynarodowego prawa jest niedopuszczalne i nie tworzy atmosfery zaufania, której potrzebujemy, by zbudować wzajemne przyszłe relacje, podkreślił szef Rady. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. O tym transferze mówi się od ponad 2 tygodni. Tuż po tym, jak nowy trener Barcelony, Ronald Koeman, stwierdził, że nie widzi w składzie miejsca dla Luisa Suareza, szybko w grze pojawił się Juventus Turyn. We Włoszech pisze się, że wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Urugwajczyk ma podpisać 3-letnią umowę. Za każdy rok obowiązywania zrobi 10 milionów euro. Nieźle, a Barca wraz z ewentualnymi bonusami może uzyskać 13 milionów. Za gracza tego formatu to grosze. Jest jeszcze jedna sprawa. Kapitanem Juve jest Giorgio Chiellini, ten sam, którego Suarez dziabnął swoim imponującym uzębieniem w ramie podczas mundialu w Brazylii. Panowie jakoby rozmawiali ze sobą na ten temat i uznali wydarzenie za minione. Zostajemy przy transferach, ale zamieniamy Serie A na PKO Ekstraklasę. Spory ruch w ekipie mistrza Polski. Lada chwila kontrakt z Legią ma podpisać znany z występów w Piaście, Gliwice, Joel Valencia. Powinęła mu się noga w Anglii. Klub z Łazienkowskiej może tymczasem opuścić Domagoj Antolić. Nie może się dogadać w sprawie nowej umowy, a na stole ma podobno kuszącą finansową propozycje z ekstraklasy tureckiej. Po zachodniej stronie Morza Egejskiego ma zamiar zakotwiczyć Kamil Grabara, bramkarz młodzieżowej reprezentacji Polski. Nie ma szans na grę w Liverpoolu i ma być graczem PAOK-u Saloniki, o czym informuje nowa gwiazda TVP Sport Mateusz Borek. Zmieniamy dyscyplinę. W poniedziałek z przymrożeniem oka informowaliśmy o tym, że do debiutu w MMA szykuje się narzeczona Artura Szpilki. Teraz z pełną powagą i uznaniem donosimy, że Jan Błachowicz o pas mistrza świata Federacji UFC w kategorii półciężkiej będzie walczył 25 września podczas gali w Abu Zabi. Trzymamy kciuki za Janka, bo to prawdziwy wojownik. Powinni go Państwo usłyszeć w najbliższej trzeciej stronie medalu. Kibicom tenisa przypomnimy jeszcze, że dziś po 2/4 finały w pandemicznym wielkoszlemowym US Open u pań polecamy mecz Wiktoria Zarenki z Elis Mertens. U panów pojedynek 2 niesfornych i piekielnie utalentowanych Rosjan Daniła Miedwiediewa i Andrija Rubliowa i znów słyszymy się na Sportowo po 19. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. W nocy i czwartek pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a na Pomorzu we znaki da się silniejszy wiatr. Nad ranem od 11 stopni w Szczecinie do 13 w Warszawie i 14 w Rzeszowie. Jutro od 17 do 22. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 58 cali, Philips Ambilight za 2499. Taniej o 500 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Pst, w Twojej aplikacji Lidl Plus czeka nowa okazja do oszczędzania. Kupon Plus. Jak to działa? Kupujesz, skanujesz zakupy w aplikacji. Te sumują się w danym miesiącu. Efekt? Oszczędzasz więcej z dodatkowymi kuponami. Już teraz wszystkie litrowe lody Gelatelli 40% taniej, a wszystkie papiery toaletowe i ręczniki papierowe Floralis, drugi produkt 80% taniej. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły promocji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia.

Somewhere in my heart. To wybrzmiała Aztec Camera. Sama nazwa zespołu wskazuje, że pochodzi on ze Szkocji. Mija kolejna godzina popołudnia, jest prawie 15 po 17. Przed mikrofonem Michał Migała. Audycję przygotowuje i przygotował Jacek Frencel. Realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz. A w tej godzinie dowiemy się, jakiej jakości jest kupowana przez nas odzież. Będzie także o nowej płycie Karoliny Cichej. A jak cisza, to tylko nocą. Krzysztof Zalewski. Gryzoń na karuzeli, a Krzysztof Zalewski na wokalu. Utwór Tylko nocą właśnie wybrzmiał. A w zeszłym roku skontrolowano 2,5 tysiąca partii ubrań. Wydaje się, że 16 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej nie powinno być już u nas dużo bubli. Czy tak jest? Sprawdził Paweł Turski. Te wyniki są zastraszające. Konrad Kaszuba, portal wiadomości handlowe.pl. Badano nie tylko jakieś tam sklepiki nieduże, ale też placówki sieciowe, czyli można powiedzieć, że nigdzie nie jesteśmy bezpieczni, kupując odzież. Przedsiębiorcy próbują nas często bezczelnie oszukać. Potwierdza to Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taki najbardziej koronny przykład, który podajemy, to marynarka męska miała mieć 60% wełny i 40% bawełny, więc naturalne włókna. Były w niej tylko syntetyk poliester 84% i 15% wiskozy, czyli włókno sztuczne. Jaki jest materiał wiskoza? No to na przykład z wiskozy potrafią być takie, że ja nie rozpoznam, że to jest wiskoza, a nie bawełna. Bo jednak to jest taki materiał, który potrafi przyjmować różne formy i tak samo poliester też potrafi przyjąć taką formę. Tak już dobrze robią te ubrania, że też potrafi się nie wyczuć, że to jest na przykład poliester, a nie bawełna. Jest tragicznie. 47,9% odzieży wierzchniej zostało zakwestionowanych, czyli prawie połowa. Najgorzej mają ci, którzy często odwiedzają gości czy uczestniczą w sytuacjach oficjalnych, ponieważ jeśli chodzi o odzież wizytową, to aż 63,5% z badanych partii zostało zakwestionowanych. Zawsze sprawdzam metki, ale muszę przyznać, że nawet kiedy produkt jest bawełniany, to właśnie może się różnić jakością i nie zawsze to jest tak, że bawełna równa się dobrej jakości. Raczej ufam temu, co jest na tych metkach. Dla nas najważniejsze jest jako konsumentów sprawdzenie, jak oznakowany jest towar. Bardzo często już to, jak ubranie zostało właśnie ometkowane, świadczy o tym, czy nie zostały w jakiś sposób naruszone nasze prawa w przypadku właśnie składu jakościowego. Jeżeli nie potrafimy znaleźć na metce informacji o producencie, czyli o tym, który odpowiada za jakość danego towaru, to już jest pierwszy czynnik, który powinien zwrócić naszą uwagę. Druga rzecz to oczywiście sama metka. Skład surowcowy to jest to, co powinno być podane. I oczywiście bardzo często jest podawane, jak pokazuje nasze badanie, tylko niestety w wielu przypadkach wprowadza w błąd. Ten skład surowcowy jest o tyle istotny, że to on będzie później podstawą do wnoszenia na przykład różnego rodzaju reklamacji przy sytuacji dochodzenia roszczeń czy odszkodowań. Jednak kiedy jesteśmy zalewani tego typu całą chińszczyzną, no to jednak wydaje mi się, że taka świadomość się buduje i póki co ludzie zaczynają to odróżniać coraz lepiej. Żeby złożyć reklamację, to należy udowodnić, że produkt nie spełnia tych norm, a bez badań laboratoryjnych mało kto jest w stanie wykazać, że skład surowcowy jest zupełnie inny niż podany na etykiecie. Konsumenci wobec takiego procederu wydaje się, że są bezbronni. Jedyne, co mogą robić, to nie patrzeć tak bardzo na cenę i po prostu kupować produkty sprawdzonych dostawców tam, gdzie opatrują się od lat i są zadowoleni, a nie eksperymentować z jakimiś sklepami czy hurtowniami, których nie znają. Odzieży z bliska przyjrzał się Paweł Turski. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Unicorn, hot

Mój Empik zmienia się w Empik Premium Free. Odbierz 5% zniżki na zakupy w salonach Empik po okazaniu aplikacji. Dołącz do Empik Premium Free już teraz i ciesz się dostawą za 0 zł do paczkomatów i innych punktów odbioru. Szczegóły w regulaminie. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z Ginkgo Biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chodzę po lodzie kruchym jak wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. Znam nie mam i krętny losu rytm. Obietnicami, plami mi ufny był. I płynę, płynę jak falą niesiony liść. Unoszę się jak poruszosą. Was i Lino Skoczek. Człowiek jest liną rozpiętą ponad przepaścią. Niebezpieczne to przejście, niebezpieczne podróże, niebezpieczne wstecz poglądanie, niebezpieczne trwożne zachwianie i zatrzymywania się. Oto co wielkim jest w człowieku, iż jest on mostem, a nie celem. Oto co w człowieku jest i umiłowania godnym, że jest on przejściem i zanikiem. Tako rzecze Zaratustra i myślę, że tą księgą Skubas mógł zostać zainspirowany. Pozostajemy w klimatach nieco metafizycznych. My Own Soul Warning i grupa The Killers. Killers to już było, a teraz zmienimy nieco klimat i muzykę. Porozmawiamy z laureatką Grand Prix i Nagrody Publiczności na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. To Karolina Cicha, która jest kompozytorką, wokalistką i multiinstrumentalistką, rozpoznawalną dzięki technice gry na kilku instrumentach jednocześnie. Ze swą muzyką odwiedziła kilkadziesiąt festiwali w Europie, Azji i Ameryce, a w swojej najnowszej płycie Tany wraz ze spółką wraca na swoje ukochane Podlasie. Z nową energią odkrywa taniec, rytm i piękne wschodnie melodie. Witam, Karolina Cicha. Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić do odsłuchania mojej nowej płyty, Tany. Tany to jest płyta inspirowana moim rodzinnym regionem, województwem podlaskim i Białymstokiem, z którego pochodzę. Jest to płyta bardzo taneczna, bardzo radosna. Powstała po prostu w lockdownie w dużej mierze. W dużej mierze była nagrywana zdalnie. Przynajmniej praca nad nią, piloty, żeśmy nagrywali zdalnie. A cały materiał gromadziłam przez kilka lat i bardzo szukałam trudnych tematów w kulturze tradycyjnej i też ta płyta właśnie oprócz tego, że jest taneczna, jest jeszcze o czymś i o tym to Państwo sobie już posłuchacie, o czym. Nadchodzi światło memu, ta wymowna data, półmetkiem życia zwana, mądrość bogata. Żywności mego śpiewu ta jednak przyczyna, że z mądrości napływem mam młodość ulata. Jędrne me policzki wolutko maszczeją, oczy me blask tracą, siwieje nie jeden głos. Ciało się w kształt zmyślny już mi nie formuje, czas je mimo miłuje. Przeciw temu, co stare oręże i choć moja epoka ma wojska zaciężne, chirurgony i kosmetologie, plastyczne operacje, choć wszystko do młodości woła. Nie masz jej. Nie masz jej dookoła. Nie masz jej dookoła. Nie masz jej dookoła. Nie masz jej. Choćbym od dzisiaj w mych dietach nie upadła i choćbym we fitnessy nadzieję pokładła, i choćby wytrwała w ćwiczeniach ma wola, nic czasu srogiego powstrzymać nie zdoła. Jedyna to pociecha na wielkie zdrabienie, że całe nas ze mną jęczy pokolenie. My wszyscy grali smagani zmęczeniem, rówieśnicy w niedoli, wspólnie wojujemy, hej! Oj, dolot, moja dolo, biedna dolo, ty nie dolo, oj, biedna dolo, ty, biedna dolo, ty, biedna dolo, ty, oj, dolot, moja dolo, nie macie odsulo moja, oj, biedna dolo, ty, biedna dolo, ty. Rytmy brzmią dosyć egzotycznie, nawet nieco blisko wschodnio. Ciekaw jestem, skąd to wszystko przyszło. Nie byłoby płyty Tany bez właśnie Podlasia. Podlasie jest tutaj moją główną inspiracją. Z jednej strony kultura tradycyjna, z drugiej strony kultura też taneczna Podlasia. Oczywiście bez disco polo by się nie obyło. No ja z tego disco polo tak troszeczkę tylko biorę tam tą rytm Polki, powiedzmy, ale ukłon i oko w stronę tejże muzyki puszczamy ze spółką jak najbardziej. W spółce mojej jest Patrycja Betley, perkusjonalistka, perkusistka, współtwórczyni aranżacji, taneczności, wszelkiego drive'u i rytmu i bitu. I Mateusz Szemraj i Karolina Matuszkiewicz, instrumentaliści grający na instrumentach etnicznych. Mateusz wszelkie strunowce, Karolina Matuszkiewicz smyczki, też przeróżne i tradycyjne, i polskie, i też troszkę bardziej wschodnie, takie jak kemancze czy kobys. To nasz zespół. Natomiast chciałabym też powiedzieć i podziękować za udział dwóm wybitnym artystkom śpiewu polskiego, Karoliny Czarneckiej, która jest też z Podlasia i śpiewa hip-hop, oraz Kai, której przedstawiać nie trzeba, która też w jakiś sposób z Białymstokiem była związana. Obie artystki przyjęły zaproszenie i bardzo się z tego przyjęcia cieszę. Wstają z ruin nasze domy, nasze ukochane światy, w nich my. Dzieci, nasze losy, nasze lata, nasze serca, nasze sny. Nasze plany się zaplatać będą miały teraz marzenia nowe, sojusze nowe. Śmierciach i zapaściach, po napadach i grabieżach, gwałtach i waśniach, po zarazach i po burzach, po kryzysach i po suszy, próbujemy trzymać pracą w naszym ciele, w naszej duszy. Marzy nam się ustrój nowy, jasny i bezkonfliktowy, bez podziału na równego i na tego równiejszego, wymuszania, napierania i bez manipulowania, bez zamętu i bez toksyn, bez rozwodów i bez przejść nadnerzliwo, marniejsze, później nerzliwo, ładniejsze. Marzy nam się świat bez wyrw, lecz pytam się, czy... pod wielkim dachem naszego nowego nieba. Nowego nieba. Nowego nieba. Nowego nieba. Nowego nieba. Boże, szczodry Boże, jeśli jesteś gdzieś tam może, jeśli jesteś gdzieś tam może, jeśliś patrzeć na nas skory, spójrz na ziemi tej ugody, by jej nie zjadły nowe zarazy i dawne zmory. Płynie, płynie Wisła, płynie, płynie Wisła, płynie, płynie Wisła, płynie, po polskiej krainie. Przepiękny dźwięk cymbałów Wisła płynie, a płyta ukaże się 11 września. Z Karoliną Cichą rozmawiał Maciej Szajkowski. Consolation. To była piosenka o autostradzie, czyli Charlie Patton Highway w wykonaniu Roberta Planta. A teraz już wszystko, czego dziś chcę, ale nie w wykonaniu Izabeli Trojanowskiej, ale nieco spokojniej. Monika Brodka. Autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem na